सो जाऊं कहते आए हम तो फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से तनिक आओ कभी हवेली पे सभी का बाप है आज रात का ड्रेस कोड है लाल टोली में